سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں اور گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مضمون بیان فرمایا گیا اور مشرکین کہ اس شرک کی مذمت کی گئی جو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دے. آخری جملہ یہ تھا پچھلی آیت کا، پچھلی آیت آیت نمبر 43، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. پاک ہے اللہ کی ذات اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے جو اللہ کی طرف منسوب کرتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ہر عیب سے پاکی کا ذکر فرمایا. سبحانہ، یہ سبحان کا لفظ بہت عظیم الشان لفظ جو ہم بہت ہلکے پھلکے انداز میں سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر مفہوم ایسا ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں سما جائیں. سبحان، دنیا میں جتنے نقائص، کمزوریاں اور عیوب تصور کیے جا سکتے ہیں، ساری دنیا کے دماغ بٹھائیں اور وہ صرف عیوب کی لسٹ بنائیں. مثلا بھوک لگنا عیب، دوسری حاجات عیب، شادی عیب، اولاد عیب، اولاد کی محتاجی کا ہونا، بیمار ہونا، نیند آنا، اونگ آنا، مغلوب ہونا، شکست کھا جانا، یہ ساری چیزیں، غصہ، یہ بہت ایسی چیزیں تفصیل سے جتنے بھی عیوب ہو سکتے ہیں، اس سبحان میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. یہ آدھا مفہوم ہے اس کا. دوسرا آدھا، جتنے دنیا میں کمالات اور خوبیاں ہو سکتی ہیں، سب سے بڑی خوبی ہمیشہ سے ہونا، ہمیشہ کے لیے فنا سے پاک ہونا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر خالق ہونا، پھر رازق ہونا، پھر عالم الغیب ہونا، پھر حی ہونا، قیوم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، لطیف ہونا، خبیر ہونا. کیا اللہ کے نام ہو. جتنی بھی خوبیاں تصور کی جا سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سارے کمالات سے متصف ہیں. اور جتنی مخلوقات میں خوبیاں ہیں، وہ دراصل خالق کائنات کی خوبیاں ہیں جو اس کی مخلوق میں ظاہر ہو، وہ اسی کے کرشمے. کسی باغ کی اگر ہم تعریف کریں، کیسا خوبصورت درخت اور کیسا خوبصورت ویو اور منظر، یہ دراصل تعریف ہے اس منظر بنانے والے کی. کیسا ذہین انسان بھی، یہ دراصل اس انسان کی تعریف نہیں، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اس کو ایسا ذہن عطا کیا. یہ جو بھی آپ خوبی دنیا میں جہاں جس کی بھی تعریف کریں، وہ اس ایک واسطے سے اللہ رب العالمین کی تعریف، اصل میں اللہ کی تعریف ہے. آخر یہ قرآن پاک نے کتنی بڑی بات فرمائی، آپ سوچیں ذرا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سورہ لقمان میں ایک فرمایا سورہ لقمان میں، اگر ہم دنیا میں سارے درختوں کی تراش تراش کر کلمے بنا لیں، بھائی ایک ہی درخت، ذرا ایک نیم کا درخت لے لے، اس کی کلمے کتنی ہوں گی؟ پوری دنیا کے درختوں کو تراش کر کلمے بنا لیں. یہ سورہ لقمان میں فرمایا. اور ادھر سورہ کہف میں فرمایا، ہم ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا لیں. اگر ہم اپنی بال پین سے انک نچوڑیں تو ایک دو قطرے ٹپکیں گے اس میں سے، اور وہ مہینوں لکھتی ہے رجسٹر، ہے نا، ختم ہی نہیں ہوتی. اگر صحیح معنی میں سمندروں کا پانی کتنا بہت زیادہ، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیں اور اتنی کلمیں اور اللہ کی ثنا اور کمالات اور تعریف لکھنا شروع کریں، سارے قلم گھس گھس کر ختم، سارے ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف کے ابھی کلمات ختم نہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا ایک مرتبہ ختم ہو جائے گی سیاہی، پھر دوبارہ ساتوں سمندروں کی بقدر سیاہی بنا دیں، اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں. ہم اپنے محدود سے دماغ سے، محدود سی سوچ سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ معرفتیں، یہ سارے پردے اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن پتہ چلے گا. شان کیا، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا. ابھی تو ہم بہت اس کے اندر ظلمات اور تاریکیوں میں ہیں، وہ آخر جب آئے گی اس وقت پتہ چلے گا اللہ کی شان کیا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا. ایک بات کے لیے، یہ سبحان کا مفہوم ہے، سبحان اللہ، اتنے ہر خوبی اللہ کی، ہر عیب سے اللہ کی ذات پر. سبحانہ وتعالی اما یقولون علوم، کیا کہ یہ باتیں کرتے ہیں فرشتے، اللہ کی بیٹیاں، فلان یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن احب اللہ احباء اللہ و ابناؤ، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. یہ اپنے آپ کو قرآن نے دعویٰ فرمایا، تم اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو پھر تمنا کرو موت کی تاکہ محبوب کے پاس چلے جاؤ. تو قرآن نے فرمایا قل لن يتمنوه ابدا، ہرگز کبھی موت کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتا. یہ کیسی محبت ہے جس محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ اس کے بیٹے اور مقرب. مشرق کیا کہتے تھے؟ مشرق کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہماری اللہ کے قریب کر دے. اب ہم اللہ سے کیا کیا چیز مانگے، بیٹا اللہ سے مانگے، بیماری، صحت، انہی سے مانگ لیتے ہیں، یہ اللہ سے مانگتے. یہ تھا ان کا نظریہ مشرکین کا. اس لیے قرآن نے ہر قسم کے شرکیات کو باطل. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ اتنی جامع آیت ہے اس کا کمال اور اس کے علوم اور معارف کے. پہلے میں آیت کا ترجمہ کروں، تو سب بھی ہو. سبحان کا لفظ تو آپ کے ذہن میں آ گیا، سبحان اس کا معنی پاکی بیان کرنا، لیکن مفہوم اتنا بڑا ہے اس کے لیے کتنے لفظ لائے گئے. پاکی بیان کرنا، اب قرآن پاک کیا فرمانا، تو سب بھی ہو، اللہ کی پاکی بیان کرتی. اللہ کی پاکی بیان کرنے والے کون کون ہیں جن کی زبانوں پر سبحان اللہ کے کلمات ہیں؟ کون کون لوگ ہیں اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رتب اللسان کون ہیں، کتنے ہیں؟ فرمایا تسبح له السماوات السبع, ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, ساتوں آسمان, اور اتنے حساس ہیں آسمان. پرانے زمانے میں اشکال ہوتے تھے, یہ تو سارے جمادات ہیں غیر شعور, ان کے اندر شعور نہیں اور یہ چیز. اب تو جدید سائنس میں مزید سے مزید ان کے اندر بھی حیات ہے, جمادات میں بھی حیات ہے, نباتات میں بھی حیات ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے سے زندہ کیا, حیات بخشی. حدیث شریف میں آتا ہے جس وقت اللہ کا نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے, اللہ کا نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے, تو زمین کا وہ حصہ جہاں بیٹھ کے وہ تلاوت اور ذکر کیا کرتا تھا. اپنے گھروں میں بھی ہے نا کہ کمرے جائے نماز کوئی خاص جگہ بنا لی جہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, سنتیں, نوافل, تہجد. زمین کا وہ حصہ جہاں وہ عبادت کرتا تھا, اور آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے, آمد و رفت فرشتوں کی, صبح بھی جا رہے ہیں, شام بھی جا رہے ہیں, اس کا ریکارڈ اوپر جا رہا ہے اعلیٰ علیین میں. اس کے فوت ہونے پر وہ زمین کا حصہ بھی اور آسمان بھی روتا ہے. یہ رونے کا بھی قرآن نے ذکر فرمایا. جب اللہ نے پرانی قوموں کی تباہی کا قصہ ذکر فرمایا, فرمایا فما بکت علیہ السماء والارض, ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. ان کے جانے سے تو مخلوقات نے شکر کیا, اچھا ہوا یہ ختم ہو. نیک بندے پر یہ حسرت اور افسوس کرتا کہ ہمارے اوپر یہ اللہ کا ذکر کیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں, میرا تو ایک آئیڈیا ہے, آپ کو بھی میں کہوں گا, جب اللہ آپ کو گھر بنانے کی توفیق دے, اور گھر کا جو مین, جس کو ہم ٹی وی لاؤنج کہتے ہیں نا, اس کا نام بدل دیں, وہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت لکڑی کا کوئی محراب نما مسلح بنائے, اس میں الماری ہو, اس میں قرآن پاک ہو, اس میں لائٹ ہو, بیٹھنے کی کرسی ہو, جائے نماز کارپیٹ بچھا رہے اس کے ایک کونے میں, قبلہ رخ, تسبیح ہو, خوشبو ہو, گھر کی خواتین بھی وہاں نماز پڑھیں, بچے بھی دیکھیں, چھوٹے بچے بھی جائیں. وہ گھر کی چھوٹی سی مسجد ہونے کے, وہ ایسا ایک نقشے میں یہ چیز بھی شامل کر. ویسے تو ہم پڑھتے ہیں, کبھی اس کمرے میں جان موقع ملا جائے نماز بچھائی پڑھ لی, لیکن ایک خوبصورت لکڑی کا بنا کر ذرا محرابوں کو چھوٹی سی بنا لیں کونے میں ایک جگہ, ذرا اچھی اس کی چار دیواری ہو, اندر ہی اوپر بس وضو کیا, جب وہ جائنماز بچھا ہو انشاءاللہ تحیت المسجد وضو بھی پڑھتے رہیں گے, صلاۃ الحاجت بھی, صلاۃ الشکرانہ بھی, قرآن پاک بھی وہیں ہوں گے, تو وہ بس ایک گھر کی مسجد ہوگی. دیکھیے ذرا اس کا کتنا پورے گھر کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے. اللہ جب وہ ایک ٹکڑے کی نسبت ہو جائے گی نا خاص, بس وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کسی چیز کی نسبت ہوتی, وہ اپنے آس پڑوس کا بھلا خیال کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ ہی نے اپنے پڑوسیوں, ہمیں حکم دیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو, تو یہ بڑی مسجد کے قریب گھر لینا بھی بہت اچھا, اور اپنے گھر کے اندر بھی ایسا مسلح, ایسا تجویز, تاکہ وہ جگہ ہمارے لیے مستقل وہ بن جائے, ایک نمونہ بن جائے. ایک بات تو یہ, قرآن نے فرمایا ساتوں آسمان تسبیح بیان کرتے, والارض, اور زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَمَن فِيهِنَّ, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر. کوئی چیز بچی ہو تو آپ بتلا دیجیے, آسمان و زمین سے باہر کو کون سی چیز, درخت, حجر, شجر, پتھر, پہاڑ, عمارتیں, پرندے, جانور, چونٹیاں, ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تعریف بیان کرتی. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ, آگے اور کھول کر بتلا دیں, وَإِن مِّن شَيْءٍ, ان کا معنی نہیں, یہ میں پہلے ایک عربی کا قاعدہ آپ کے سامنے اصول عرض کیا تھا, ویسے ان کا معنی ہوتا ہے اگر, جیسے یوں کہا جائے ان تاکل آکل, اگر آپ کھانا کھائیں گے تو میں بھی کھا لوں گا, ان تذهب اذهب, اگر آپ جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا. یہ ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے شرط کے لیے, اگر کے معنی, لیکن اسی ان کے بعد اگر جملے میں لفظ اللہ آ جائے, لا الہ الا اللہ ولا اللہ, پھر یہ ان نفی کے معنی میں استعمال ہو. اس ان کو کہتے ہیں عربی گرامر میں ان نافیہ, یعنی نفی کا معنی. وَإِن مِّن شَيْءٍ, کوئی چیز بھی نہیں ہے, کوئی چیز بھی دنیا میں نہیں. دیکھو جی, ہر چیز کی نفی کر. إِلَّا مَگر يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, اللہ کی تعریف کے کلمات کے ساتھ باقی بیان کر دی. سبحان, دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. آگے فرما دیا, ذہنوں میں سوال ہو سکتا ہے یہ کیسی تسبیح. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. وہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ سمجھتی ہے روزا یہ تسبیح بیان کر. آوازیں تو ہم سنتے ہیں, آوازیں تو پرندوں کی بھی بہت سنتے ہیں, ان کے چہچہانے کی یہ تو ہم بھی سنتے ہیں, لیکن ہمارے لیے تو چڑیا کی چہچہاہٹ ہے اور ان کا بولنا ہے, کوئل کی کوکو ہے اور یہ مور بول رہی ہے فلاں, لیکن وہ دراصل اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر. صبح کے وقت کا منظر دیکھا کریں کیسے اللہ کی مخلوقات, کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر. انہ کان حلیما غفورا, شان تو اس کی ایسی جب ساری مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرنے والی, کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے ایسا بادشاہوں کا بادشاہ خالق کانا پکڑتا فوراً کیوں نہیں. اس کی شان یہ, وہ بڑے علم والا, حلیما غفورا, بہت معاف کرنے والا. یہ اللہ کی صفت حلم ہے جس سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی پر فوراً گرفت فرماتے جس نے بھی کی, تو آدمی کوئی نہ بچتا, یہاں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ایک سانس لینے کی. لیکن اللہ کی صفت حلم ہے, جو نافرمانی کر رہا ہے, جو اللہ کا باغی ہے اس کو بھی بڑے, وہ بھی کھانے کھا رہا ہے, وہ بھی مشروبات, اس کا سانس, اس کا دل, وہ رزق سے وہ بھی لدا ہوا ہے نہیں, ظاہر میں, باطن میں, جسم میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے, پورا یہ دیکھو زندگی اس کے لیے اللہ نے مہلت دے دی. اللہ کی صفت حلم ہے, غفوراً, بہت معاف کرنے والا, تھوڑا بہت معاف کرنے والا نہیں ہے, بہت زیادہ معاف کر, کتنا معاف کرنے والا ہے. اللہ کی صفت ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کر کے آسمان و زمین کا خلا بھر دے, اتنی نافرمانی, کوئی جگہ نہ چھوڑے نافرمانی, لیکن یہ اللہ کے سامنے نادم ہو کر توبہ اور استغفار کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اور معاف کرنے پر پرواہ بھی نہیں فرمائیں گے میں نے اتنی بڑی معاف کر. سبحان اللہ, چھوٹی سی آگ لگ جائے بجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک کمرے میں فائر بریگیڈ کہتے ہیں, فلان جگہ فیکٹری آگ, سارے شہر کا فائر بریگیڈ آدمی قابو نہیں پاتا. پھر جہنم کی آگ کتنی سخت. فرمایا جو, اور جس نے اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکا لی اور جہنم اس کے لیے واجب ہوگی, لیکن دنیا میں یہ نادم ہو کر بیٹھ گیا اور شرمندہ ہو گیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا مکھی کے سر کے برابر. مکھی کا سر دیکھیے جی کبھی پکڑ کر کتنا بڑا ہوتا, کتنا سا آنسو اس کے آنکھ میں ظاہر ہو گیا. یہ پانی بھی اس کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے تھا. یہ ہے اللہ کی صفت غفوریہ, صفت حلیم. یہ تو میں نے ابھی آیت کا سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہیں, لیکن اب ہم پورے قرآن پاک سے لیں نا جی, یہ تسبیح کا کیا مطلب ہے اللہ کی. آسمان و زمین اور ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر, یہ دو قسم کی تسبیحات. ایک تسبیح تو قولی ہے, زبان سے تسبیح. ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ کی زبان سے کبھی سبحان اللہ, کبھی الحمدللہ, پھر نماز اللہ نے پڑھوائی, قرآن پاک کی تلاوت ہے, تسبیحات ہیں, فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, سارے فرشتے. مسلمان صالحین اولیاء, یہ تسبیح تو ہمیں سمجھ میں آتی. پھر جو مشرک ہیں جو دوسری کو قومیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. بعض انسان ایسے جو دہریے کمیونسٹ جو اللہ کو مانتے نہیں سرے سے, ان کی تسبیح کا کیا مطلب؟ پھر یہ مخلوقات درخت پتھر ان کی تسبیحات کا کیا مطلب؟ اتنی بات قرآن پاک نے اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ انہوں نے ان چیزوں کی تسبیحات کو سنا بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی سنا. قرآن پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا سخرنا ماء الجبال والطیر, ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا, حکم لگایا تھا جب میرے داؤد صبح اور شام بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر پڑھا کرو. دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے پہاڑ اور پرندے سب مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. سبحان اللہ, کیسا اجتماعی ذکر ہوگا, اتنی بڑی مخلوق کا. اور وہ دوسرے لوگ بھی سب کانوں سے سنتے تھے پہاڑوں کی اور پرندوں کی تسبیح. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں. ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں کنکر آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان, صحابہ نے بھی سنا اور لوگوں نے بھی سنا, مشرکین نے بھی سنا, کنکریاں پڑھ رہی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مکہ کا ایک پتھر معلوم ہے, مکہ کا پتھر معلوم ہے جو نبوت سے پہلے مجھے, نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا. سبحان اللہ, بعض حضرات نے فرمایا وہ حجر اسود ہے, لیکن اکثر کی رائے یہ ہے اب تو وہ نئی تعمیرات میں ختم ہو گیا علاقہ, جو مروہ کی طرف کا علاقہ یہاں چھتہ بازار ہوتا جہاں اس علاقے میں وہ پتھر موجود. آپ کب تک رہے تمہیں وہ پہاڑ تو اب جا کر تراش خراش شروع ہوئی, لیکن وہ پتھر موجود ہے جو سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کر. انی لاعرف حجر مکہ, حضور نے فرمایا میں پتھر کو پہچانتا ہوں وہ کون سا پتھر ہے جو مجھے سلام, ظاہر جس کا سلام ہر گزرنے کے وہ سلام کرتا ہوں تو کیوں نہیں پہچانے, سلام دعا سے تو انسیت ہو جاتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ ان کی مشہور کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور معجزات کے تھے, اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی, بڑی عجیب تحقیق. فرماتے تھے اس تسبیح سے مراد وہ تسبیح نہیں ہے جو غیر اختیاری ساری مخلوقات کی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ اگر وہی تسبیح مراد تھی وہ تو سارے پتھر کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پھر وہ کیسے بنے؟ وہ معجزہ اس طرح سے تھا کہ عام پتھر تسبیح بیان کرتے ہیں پہاڑ درخت, بندہ ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا, لیکن جب وہ پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی مبارک میں آ گئے ان کی تسبیح عام لوگوں نے بھی سنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو متواتر ہے سینکڑوں صحابہ نے دیکھا. جب آپ نے کھجور کے تنے سے ٹیک ہٹائی ریاض الجنہ میں اور ممبر پر جس دن پہلے دن تشریف لائے اور خطبہ دیا, آپ کے جدا ہونے سے وہ کھجور کا خشک تنا بلک بلک کر ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے. اللہ کیا حال تھا اس کھجور کے تنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اترے, کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا, کچھ بات کہی بس, پھر اس کی سسکی ایسے بند ہوئی, یہ بھی نہیں کہ ایک دم خاموش ہو گیا, جیسے بچہ بہت رو رہا اور ماں کی گود میں آ جائے تو پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بند ہو جاتی, سارے صحابہ سننے پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو. اللہ کیا خوشخبری سنائی ہوگی, وہ ریاض و نیاز کی بات, وہ کمال تھا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی پتھر پڑتے ہیں تسبیح, لیکن ہم سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک موقع ایسا ہے ہمارے ساتھ بھی ملا دیتے. جامع ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حاجی یا عمرے والا احرام باندھتا ہے اور وہ احرام باندھ کر پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک, تلبیہ پڑھتا ہے, تو حاجی اور احرام والے عمرے والے کے تلبیہ کے ساتھ جیسے یہ پڑھتا ہے اس کی دائیں طرف زمین کی انتہا تک جتنے درخت اور پتھر ہیں وہ سارے اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں, اور اس کی بائیں طرف زمین کی انتہا تک کہاں آخری کنارے تک جتنے درخت اور پتھر ہیں حاجی کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا سما ہوگا, کتنا اس کو ثواب اس کے نامہ اعمال میں, ان سب کے تلبیہ کو بھی اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کا, یہ سارے مل کر اس کے ساتھ تسبیح بیان, اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کی تسبیح, ہاں بطور معجزہ اور بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ کسی کو سنا دے تو الگ بات, وہ اللہ کی قدرت ہے, بندے کے اختیار میں نہیں, لیکن اتنی بات ثابت ہوگی ہر بندہ. باقی جو زبان سے تعریف نہیں کرتے جیسے اللہ کے وجود ہی کے منکر, وہ زبان سے نہیں کرتے لیکن ان کا حال سراپا جسم اللہ کی تعریف کر رہا, ان کو آنکھیں, ان کو جو کچھ اللہ نے دیا وہ ساری اللہ کی قدرت کی نشاندہی کر رہے, ان کی ساری چیزیں بول بول کے کہہ رہی, ہمیں کسی ایسی ذات نے بنایا ہے جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک رہا ہے. اس لیے ایک اللہ والے فرماتے تھے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, وہ اللہ ہی کی شان, جس پھول کو دیکھتا ہوں, جس درخت کو دیکھتا ہوں, جس پرندوں کو سنتا ہوں, اللہ کی شان بیان کرتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف. اس لیے میرے بھائیو اس زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی وقت وہ ہے جو یاد الہی میں بسر ہو, اور یاد الہی کی قدر و قیمت ہم اس وقت, اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, کثرت سے اللہ کو یاد کرو, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو, یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, دو لفظوں میں اس کی تفسیر حضرت مولانا شبھ علی تھانوی رحمۃ اللہ, پوری شریعت اس کے اندر سمودی. فذکرونی, تم مجھے یاد رکھو اطاعت کے ذریعے, اذکرکم, میں تمہیں یاد رکھوں گا عنایت کے ذریعے. سبحان, بس یہ یاد رکھنا یہ ہے اطاعت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی یہاں تو تسبیح پڑھی, یہاں تو وظیفہ پڑھا, جب آفس میں پہنچا نہ رشوت چھوڑی, نہ حرام چھوڑا, نہ کفر, نہیں نہیں نہیں, اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں رکھا, اس نے خالی منہ سے تسبیح کی, جو یاد رکھنے کی جگہ تھی وہاں یہ بھول گیا, یہ وہاں یاد رکھے, جب اس کے سامنے پیشکش ہوئی آفر ہوئی نہیں, بس اللہ سامنے اس نے منع کیا, حرام نہیں حلال. بس اس بندے نے اگر کہ وہاں بیٹھ کے کچھ تسبیح نہیں پڑھی, سورہ یاسین بھی نہیں پڑھی, کچھ نہیں پڑھا, لیکن اس نے اللہ کو یاد رکھا, جس تم مجھے یاد رکھو اطاعت کے ذریعے میں تمہیں یاد رکھوں گا عنایت کے ذریعے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل, وافعل بنا کما انت اہل, فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا رب کریم, یا ارحم الراحمین, ہمیں آخری سانس تک اپنی یاد میں اے اللہ یاد الہی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری, یا اللہ ہماری زبانوں اور ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنی یاد اور اپنے ذکر کے ساتھ اے اللہ مانوس فرما دی. یا رب کریم اپنے نام نامی کی چاشنی اور حلاوت ہمیں نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.